4. Mark ležel bezvládně na zemi. Byl v bezvědomí. Z nosu a z rozseklého obočí mu po tváři stékala krev. Kriste pane, Vincku, říkal jsem ti přeci, že to nemáš přehánět. Vždyť ztratil vědomí už po třetí. Když budeš takhle pokračovat dál, tak zhebne a ani nepípne. Když si myslíš, že seš chytřejší než já, tak to teda zkus sám. Moktar vyndal z kapsy nůž a s tichým klapnutím ho otevřel. Uvidíme, než to tvoje mlácení, možná bude účinnější ho po kouskách odkrajovat. Začnu ušima. To bude nádherná podívaná, ale o život nepůjde. Najdi zatím nějaký kus hadru, ať zastavíme krvácení. Pak přijde na řadu buď nos nebo možná oko. Ještě sám nevím. V tu chvíli se rozlétly dveře a Moktar svoji úvahu nedokončil. Vincek se ani na okamžik nezdržoval přemýšlením, jak se dotyčný vůbec mohl dostat dovnitř a vrhnul se na něho. Byl pyšný na svoji fyzickou sílu a často ji nejen používal, ale hlavně zneužíval. Ale tentokrát měl pocit, že narazil do zdi. Ráj spatřil Marka na zemi a jeho jedinou myšlenkou bylo dostat se k němu. Jedním mávnutím ruky srazil k zemi muže, který ho obtěžoval. Na neštěstí pro Vincka byly androidovy elektrické neurony silně přetíženy a systém, který obvykle jeho pohyby mírnil, nefungoval. Úder odrazil muže od země a rozdrtil ho o stěnu místnosti. Příšerný zvuk lámaných kostí teď nikoho nezajímal. Moktar se zuřivým křikem vrhnul na neznámého protivníka. V ruce držel nůž. Ráj s ním velké caviky nenadělal. Jednou ranou udeřil do nastavené šíje a byl konec boje. I protivníka. Pak se Ráj sklonil k Markovi a velmi něžně mu nadzdvihl hlavu. Robotovy neurony se sklidnily, protože analyzátory potvrdili, že Mark jenom omdlel. Android otevřel malý otvor v levém stehně. Uvnitř se skrývala brašnička s první pomocí. Rychle naplnil injekční stříkačku a dal Markovi injekci do předloktí. Ten otevřel oči, přesněji řečeno levé oko. Pravé mohl jen pootevřít, protože víčko měl třikrát větší. Ray vydechl, když spatřil svého přítele. Jak si mě dokázal tak rychle najít? Android se raději odpovědi vyhnul. Pojď, tvůj obličej potřebuje péči. S Rajovou podporou se Markovi podařilo vstát. Ještě počkej, podle těch, co mě tu drželi, by Peggy měla být někde tady. Prohledal si dům. Na to nebyl čas. Měl jsem jediný cíl a to najít tebe. Bál jsem se. Marka ten projev sympatií vůbec nepřekvapil. Kybernetici sice tvrdili, že Android nemůže jednat jinak, než jak byl naprogramován, ale v tomto případě to nebyla pravda. Já vím, starý brachu, já jsem se taky bál. Z chodby vedlo několikero dveří. Ráj jedny po druhých bezohledně otevřel, zámek nezámek. Peggy byla ve třetí místnosti. Ta nebohá stará pana byla v zoufalém stavu. Šaty měla na cáry a bylo vidět, že je celá potlučená. Obličej byl hrozný, samá podlitina a krev. Horní ret měla nateklý a dolní zase roztržený. Z přeraženého nosu jí tekla krev a na obou očích se jí skvěl monokl. Ráj Peggy rychle vyšetřil rentgenem a tomografem a pak Marka ujistil, že není nijak vážně zraněná. Všechno jsou naštěstí jen samé povrchové rány. Připravil pro ní stejnou injekci, jako před chvílí pro Marka. Po ní Peggy otevřela oči. Tiše zanaříkala. Ne. Prosím vás, už mě nechte, moc to bolí. Já nic nevím. Mark se k ní naklonil. Peggy, probuďte se, přišel jsem vás osvobodit. Ach, to jste vy, kapitáne Stone. Jak je to možné? Rajova směs začala působit a bolest pomalu ustupovala. Mark něžně uchopil starou panu do náručí a ta se dojetím rozplakala. Bylo to hrozné. Ti dva. Co když se vrátí? Nemějte strach. Ráj se o ně už postaral. Už nebudou nikdy nikoho mučit. Chtěli, abych jim řekla, kde je pan McDonald, ale já to nevím. Aby mě už dále netýrali, tak jsem jim řekla o jisté coře. Věděla jsem, že ona a McDonald. Vadí to moc. Ne, netrapte se tím, Duck s ní určitě není. A teď pojďte, Ráj vás ponese. Za 5 minut už byla Peggy posazena do transvozidla. Když odjížděli, všiml si Mark, že mnoho dveří v domě chybí. Musel jsem použít dezintegrátor, když jsem se chtěl vyhnout hluku. Transvozidlo pomalu vyrazilo. Žádný zběsilý let, jako cestou k této osamělé vile. Bolest Peggy pomalu přešla a ona usnula. Pak přijeli na lékařskou pohotovost. Peggy naložili na nosítka a odnesli na jednotku intenzivní péče. Marka si vzal na starost internista. Umytý, dezinfikovaný a nasycený Mark zase začal vypadat jako člověk. Mladý lékař se zadíval na výsledek své práce s uspokojením. No, už vypadáte líp. Příště se ale podobným střetům vyhněte. Do místnosti vešel jiný lékař. Byl to vysoký mladý muž, ale teď vypadal velmi unaveně. Mark v něm poznal chirurga, který ho ošetřoval loni, kdy byli on i jeho přítelkyně Elsa zraněni. Dobrý den, kapitáne. Co Peggy? Byla ošklivě pomlácená, ale zranění jsou jen povrchová. Za pár dní zas bude v pořádku. Jistě chápete, že povaha zranění, která utrpěla, mě nutí oznámit celou věc na policii. Mark se chvilku zamyslel a pak odpověděl. To je samozřejmé, doktore. Ale rád bych vás poprosil, abyste se spojil přímo s kanceláří vesmírné policie. Únos generálovy sekretářky má možná souvislost s nehodou generála Khova. Chirurg pokrčil rameny. Bylo mu jedno, jestli to oznámí jedním nebo druhým. Jak se mu vlastně daří? Lékař se zakabonil. Abych řekl pravdu, tak velmi zle. Začal krvácet dovnitř a museli jsme jej dnes v podvečer znovu operovat. Proto jsem také za vámi přišel hned, jak jsem se dozvěděl, že jste tady. Generál Khov už byl několikrát operován a nám se nedostává další krev. Když jsem v počítači hledali další možné dárce, tak jsem na seznamu zahlédl vás. Ušetřilo by nám to drahocenný čas, kdybyste. Vše by se odbylo v několika málo hodinách. Samozřejmě, kdy a kam mám jít. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že přijmete. Pojďte vedle do sálu, vše už je připraveno. Mark si lehl na vyšetřovací stůl a natáhl ruku. Sestřička mu podvázala žílu a lékař mu přiložil na prsa různé snímače. Za půl hodiny podal lékař Markovi předpis. Napsal jsem vám něco na povzbuzení. Kdybyste se teď pár dní cítil unavený, neznepokojujte se. Vzali jsme vám větší množství krve, ale váš organismus se s tím vyrovná bez problémů. Já už teď musím běžet na resuscitační oddělení. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.